انسان اس حدیث کو پڑھ کے جو صحیح الجامع کی ہے اور سلسلہ صحیحہ کی ہے ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے. فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يعنی فِي مَسْجِدِ بالمسجد النَّبِي صلی النبوي. اللہ علیہ وسلم. میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں, کون؟ اللہ کے رسول. توجہ کی بات ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور ضرورت کو پورا کر دوں, یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں حرم مدنی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں. پھر سمجھیے اعتکاف 10 دن ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کیا آخری رمضان میں, پورا مہینہ اعتکاف اور اس میں لیلۃ القدر بھی ہے, خیر من الف شهر, 83 سال کے لگ بھگ عبادت کا ثواب, اور مسجد نبوی ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے. اس سے زیادہ اجر کس بات کا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جائیں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر لیں. اسلامی اخوت کا ایک اور بھی خوبصورت تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اخوت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرتا ہے, بدزنی نہیں کرتا, بدگمان نہیں ہوتا. جیسا کہ سلف صالحین کہتے ہیں انی لالتمس لاخی 70 عذرا, میرے بھائی سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے خود 70 عذر تلاش کرتا ہوں, اور اگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں لعل له عذر آخر لا عارف, شاید کوئی اور عذر ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکا جس کا مجھے پتا نہیں ہے. دل کو مطمئن رکھتے, بدگمانی کا شکار نہ ہوتے. اور امام ابن الجزری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا محمل نہیں ڈھونڈتا, اچھا پہلو نہیں ڈھونڈتا, وہ تو قلیل التوفیق ہے, اس کے اندر تو توفیق ہی کوئی نہیں.